जग में हो चेतरे गुमानी जग में जन्म ना मिले रे माया संग ना चले चेतरे गुमानी जग में जन्म ना मिले रे माया संग ना चले खेल कूद में बीस गया जो बन के फूल में दस तो खोया खेल कूद में बीस गया जो बन के फूल में चालीस तक दिया संग खेलो हो चालीस तक प्रिया संग खेलो पचपन हाथ मले रे माया संग ना चले चेतरे गुमानी जग में जन्म ना मिले रे माया संग ना चले सफेदी आई तन की खाल सिकुड़ सब जाए शाही गई सफेदी आई तन की खाल सिकुड़ सब जाए बंदर के जय मुख हो जाए हो बंदर के जय मुख हो जाए डगमग नाड़ ही ले रे माया संग ना चले चेतरे गुमानी जग में जन्म ना मिले रे माया संग ना चले कुछ नहीं तेरा तू कहता है मेरा मेरा ओ मन मूरख कुछ नहीं तेरा आखिर है परलोक में डेरा हो आखिर है परलोक में डेरा कहत कबीर बने रे माया संग ना चले चेतरे गुमानी जग में जन्म ना मिले रे माया संग ना चले